اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد کام کرنے کا جذبہ آدمی کا ہوتا ہے کام کرنے کا جذبہ آدمی کا ہوتا ہے اور اگر آدمی کو صحیح ترتیب کام کرنے کی معلوم ہو جائے تھوڑے وقت میں بہت نتائج حاصل کرتا ہے اور ترتیب اگر درست معلوم نہ ہو تو وقت بھی زیادہ لگتا ہے کوشش بھی زیادہ ہوتی ہے خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے نتائج کم آتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ترتیب درست نہیں. اب یا تو آدمی خود ایسا ہو کہ ترتیب کو درست کر سکتا ہو اور اگر خود ایسا نہیں ہے تو اس کے بچاؤ کی شروع کسی کو مشورہ کرے پوچھے رہنمائی لے. اس آدمی کو یہ راز مل گیا کہ آدمی کو مشورے کی پوچھنے کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو گویا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. اور یہ بات آدمی میں نے ملی ہوئی ہو تو آدمی بہت بڑی خیر سے محروم ہے. ہمارے بزرگ لطیفہ بیان کرتے ہیں نا کہ شادی جب ہو جائے تو لڑکیوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے جدا ہونے کا, کیونکہ عورت جو توحید کی بڑی قائل ہے اور شرک سے بہت منصرف ہے. توحید اللہ کی ذات سے زیادہ خراب نہیں حامد کے ساتھ, اور شرک جو ہے بتوں کا شرک بھی نہ اس کے ساتھ ساتھ شریک ہو نہ اس کے ساتھ نن شریک ہو نہ کوئی اور شریک ہو. اس شرک سے اس کی اپنی عورتوں کی اپنی توحید ہے کرتے شیر کے اپنی. اس دن عورتوں کے حقوق کا ایک سیمینار تھا, اس میں مختلف لوگوں کو بلایا ہوا تھا, مجھے بھی بلایا ہوا تھا, تو اس میں جملے لکھے ہوئے تھے عورتوں کے بارے میں بہت پڑھنا. تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ پوزے نو نول بھائی خوراک میں یہ جملے عورتوں کے لیے بولے جاتے ہیں. میں نے کہا مرد کی چیزوں پر میں کیا تبصرہ کروں, کوئی مثبت چیز ان کو بیان کریں گے. لیکن پھر بعد میں بزر میں آیا کہ کہنا چاہیے تھا جدا ہوتا تھا جب لگ ہے کہ دون کی اور سوز ذرا آ رہی ہو سڑے بھائی. یہ وہ جملہ ہے کہ زندگی میں چند بار اس کو آرے کاجی بولتا ہے. ہاں جی بولتا ہے نہیں چند ایک بار اس کو آرے کاجی بولتا ہے. تو اس طرح یہ وہ علیحدہ ہو گیا, عورت ایک علیحدہ ہوگی خامن کو علیحدہ کر کے. تو وہاں اس کو خیال ہوا کہ اور خامن نے کہا کہ حلوہ پکانا, تو اس کو اس کے سمجھداری کا اندازہ بھی تھا کہ سمجھداری بھی اتنی نہیں. اس نے کہا یہ پاس جو بڑی بھی ہے جو بڑی عمر والی عورت ہے اس سے پوچھ لینا. تو اس نے کہا کہ اچھا, تو پوچھنے کے لیے گئی. اس نے کہا کہ بڑی بھی حلوہ پکاؤں گی کیسے پکاؤں گی. اس نے کہا کہ ایک پاؤ سوجی اور تین چھٹانک چینی. تو کہیے تو مجھے آوے ہے. کہا کہ اس کے لیے جو ہے تو تین چھٹانک گھی. تو کہیے مجھے آوے ہے. میں کہا پہلے اس کے دو تین طریقے پکانے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کے سوجی ڈال کے اس کو ہلاتی جاؤ یہاں تک جب سرخ ہونے لگے اور ایک خوشبو چھوڑ دے, بس اسی وقت جو ہے تو اس میں ڈال دو پانی ڈال دو یا شربت ڈال دو. پھر جو ہے تو اس کا یہ مجھے آوے ہے. جو بات کہ ہوگا یہ تو مجھے آوے ہے, یہ تو مجھے آوے ہے. تو اس کو اندازہ ہوا کہ ہے اچھی خاصی بیوقوف ہے, تھوڑی بیوقوف نہیں اچھی خاصی بیوقوف ہے. تو اس نے کہا اس کا حلوہ تیار ہو گیا کہ یہ تیار ہو گیا. تو اس نے کہا جب حلوہ تیار ہو جائے تو پھر خشک گوبر لے کر اس کو خوب باریک پیس کر اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دینا تاکہ سوندھی سوندھی دو اس میں آنے لگے. یہ مجھے آوے ہے. ٹھیک ہے, حلوہ پکایا اس کے آخر میں گوبر لا کر سوکھا ہوا اس کو خوب پیس کر اوپر چھڑک دیا. خامہ داس کے آگے جلوا رکھا تو پہلے اس کا بو کا اندازہ ہوا نہیں دیکھنا. پھر اس کے بعد بو آئی, اس لیے کہتے پانی کا رنگ اور بو اور ذائقہ دیکھتے ہیں یہاں سے چونکتے ہیں ناک سے چکھتے ہیں زبان سے. تین میں سے دو سفار ٹھیک ہو تو پاس گئے نہیں. تو پہلے اس کی دیکھا بدبو اس کی لگی یار میں اس نے کیا کر دیا. تو اس نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ بڑی جی سے پوچھو گی. اس نے کہا کہ پوچھا تھا نا, پوچھ کے تو کیا ہے. تو اس کو گلا ہوا بڑی بی سے, بڑی بی سے جا کے گلا کیا کہ آپ نے حلوا پکانے کیسا طریقہ بتایا. تو اس نے کہا کہ مورخ یہ عربی زبان والا کہ مورخ کہتے ہیں بیوقوف کا ہیں کہ وہ تو اتنی مورخ ہوا ہے جی اتنی بات نہ سمجھا ہے تو آپ پھر بتائیں کہ اس کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے اتنی بیوقوف ہے کہ اتنی بات کو نہیں سمجھتی ہے تو اس کو کیا بات سمجھائے گی. تو یہی ہمارا حال ہوتا ہے, ہم لوگ خدرائی ہوتے ہیں, اور پوچھتے نہیں ہیں, مشورہ نہیں کرتے, رائے نہیں لیتے ہیں. بہت بڑی خیر سے معلوم ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا, اور جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا. جی نقصان نہیں اٹھاتا. ندما استشارہ کیسے ہے, اور ماں خواہ من استخارہ, ماں ماں نظمہ من استشارہ, یہ ماں نظمہ من استشارہ, با خواہ من استخارہ. جو استخارہ کرتا نقصان نہیں اٹھاتا, اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا. مشورہ پہلے, مشورہ استخارے سے زیادہ اہم ہے, مشورہ استخارے سے زیادہ اہم ہے. اگر مشورے میں سمجھدار نیک سارے لوگ بیٹھے مشورہ ہو جائے تو استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی. استخارہ بھی کر لے مزید سوال ہے, مزید فائدہ ہے. یعنی استخارے کا لوگوں نے خواب آنا پھر خواب پر فیصلہ کرنے کا ذریعہ حدیث میں نہیں آئے گا, اس پر خواب آتا ہے پھر خواب میں فیصلہ کرتے ہیں. لوگ آپ کو سلجا بلکہ دو طلبا کا تو عجیب استخارہ میرے سامنے آیا نا. یہ باتیں ہیں نا, کہتے ہیں میں ہمیں اکیلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کشف ہو جاتا ہے کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں بتے بس دماغ تو خبر ہو کر مکھ نہ ہوا تو کشف کی گئی, سخت کشف کی گئی, خاص کشف ہے تجربہ. دو لڑکے آگے ادھر یونیورسٹی, تو میں نے کہا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ علادگی میں ملے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ بڑا ہے صحت مند خوبصورت لڑکا ہے. اس نے کہا جی پہلے میں میری ڈاڑی ہوتی تھی, میں نمازی تھا, پھر میں کافر ہو گیا. میں نے کہا کس خوشی میں کافر ہو گئے؟ اس نے کہا کافر ہو گیا, ڈاڑی مڑا دی, نماز وغیرہ چھوڑ دی, سب کچھ چھاڑ دیا. کہ وہ کس خوشی میں ہوا؟ اس نے کہا جی ایک لڑکی مجھے پسند تھی, میں نے استخارہ جب کیا تو مجھے مل گئی, اور جب اٹھا تو اس دن منگنی ہو گئی. تو مجھے تو یہ خیال ہے کیسا استخارہ ہے, کیسا دین ہے, کیسی حدیث ہے عبد اللہ بن زارے کا, کون بات ایک طرح ہوئی ہے اور عملی طور پر دوسری طرح ہوتی ہے. تو میں نے کہا بلی کے خواب میں چھچڑے, بلی کے خواب میں چھچڑے, بلی کو غنو بھی ہوتی ہے نا اس میں, تو اس میں ایسا کا پلا مارتی ہے. تو یہ جو کشف والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کئی باتوں کو معلوم کیا ہوگا, تو کہتے ہیں اس کو خواب میں چھشڑا نظر آتا ہے, تو اس کو پکڑ دیے کھانے کے لیے, اس لیے پنجا مار تو بلی کے خواب میں چھچڑے. تو وہ اللہ کو سمجھایا کہ میرا خدا سکھارا تو ہے. دوسرے ایک دوسرا لڑکا آیا, وہ تو پہلے در سے بیٹھا, پھر میرے ساتھ چلتا رہا, پھر لوگ سب رخصت ہو گئے گھر پہنچ کر, تو کیا بس کہ میں نے چلے ہیں بات کرنی. تو میں نے کہا کیا بات کرنے سے, کہا جی کہا جی یہ جی میں خواہ ہوا بہ ماغل پار استخارا ہوگا آسان پسند ماں سر ناشتہ ہوا اب آحت ہے آبل کیا تھا کوئی نہیں چھوڑا ایسے میں استخارا ہوا. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کا خیال کہ استخارا ایک ربڑ کی مور ہے جو آپ نے لگا دی بستی آپ کی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے استخارے کے بارے میں. اور ایک وہ مجھے ٹیلی فون آتے ہیں سنا کہ آپ استخارے کرتے, میں نے کہا جی میں استخارے نہیں کیا کرتا ہوں. لوگوں نے ایک دھگا چلایا ہوئے دوسرے کے لیے استخارہ کرنا. بلکہ مجھے کسی آدمی نے کہا تھا کہ کوئی بزرگ آن لائن ہے, گاڑی منڈا بزرگ ہے کوئی آن لائن, اس میں ٹیلی ویژن میں آتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں اسی وقت ایسے کرتا اور آپ کا فیصلہ سنا دیتا. یہ سخت وہمی بیوقوفی بزدلی اور کمزور اعصاب کی علامتیں ہوتی ہیں, اور شرکی افعال بھی ہیں, شرکی احکام بھی ہیں. ساتھ میں اللہ کا نام لے کر مشورہ کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے، کوشش کرے، غور کرے، مشورہ کرے، بہتر سے بہتر طریقہ مشورہ کرنے کے سامنے آتا ہے. استخارے کی برکت حاصل کرنے کے دو رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لے، اور پڑھتا جائے استخارے کی دعا کو، بس اللہ کا نام لے کر توکل کر کے کام شروع کرے، اللہ پاک سے خیر کی نہیں سکتے. یہ اپنی زندگی ہے، اور وہ ہم زندگی بعض لوگوں کو جب تک کوئی وہ اس طرح کوئی اس کو فوق الفطرت سپرسٹیشن طریقے سے کوئی جیسی باتیں نہ کرے تو اس کی فطرت اس کو تسلی نہیں ہوگی. ایک یہ قمیض کو دم کرنے کے طریقے کار ہوتا ہے نا، یہ بڑا چلا ہوا ہے کہ دم کرنے کو پچھائیں، پھر ناپے دم کر دم پڑے، پھونک مارے، پھر ناپے لمبی ہوگی تو یہ، چھوٹی ہوگی تو یہ، برابر ہوگی تو یہ ہوگی. لوگ کبھی سے لے کر آگے کہتے اس ہفتے پاس رکھے، یہ آپ معلوم کریں کہ مجھے معلوم کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. پھر کیا ہوگی تو نے کہا دعا ہے، کلمات ہیں اللہ پاک کے، مبارک کلمات ہیں، میں پڑھے آج بھی دعا کرے، آج بھی دعا کرتے، آج بھی دعا کریں، اللہ مجھ سے دعا کر دیتا ہے. بس مسئلہ کیا ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے، کس کے کیا، اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو تو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ حل ہو گیا تو بس پھر پریشانی ہی نہ رہی، آج یہاں سے بھی تھا حل ہو گیا. تو دعا کی قوت اور دعا کی بے قدری ہے کہ اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ایک جو ہے تو یہ وہاں والی زندگی ہے، اللہ پاک کی قدرت پر اور اللہ پاک کی جبرائی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اور جو مبارک کلمات قرآن عزیز کی شکل میں ہمیں ملے ہوئے ہیں، تو بس قوت والے، بس زور والے، تاثیر والے، ان کا سارا نہیں پکڑتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے. بات آپ کرتے ہیں تو ہماری نماز ساڑھے سات بجے ہوتی ہے، تو جلدی کون نہیں ہوتا ہے. صاحب رائے کے بارے میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے تعلیم المتعلم میں، ایک پورا آدمی ہے، ایک آدھا آدمی ہے، ایک بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اچھا وہ جو پورا آدمی ہے وہ ہے کہ صاحب رائے بھی ہو اور مشورہ بھی لیتا ہوں، سبحان اللہ. اور آدھا آدمی وہ ہے کہ صاحب رائے ہو لیکن مشورہ نہیں لیتا ہوں، سبحان اللہ. اور کچھ بھی نہیں وہ آدمی جو نہ صاحب رائے ہو اور نہ مشورہ لیتا. کتنی زبردست عقل مندی اور سمجھ بڑی ہے. آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لا إله إلا الله.